مطلب سر یہی بند کر رہے ہیں ابھی بات تو سر نہ بنتی یہی میرے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء من الباب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي هريرة عن ابي موسى قال اني ابو عامر في ركبته فانتهيت اليه فقال ان جاء هذا الشهر فنزعته فنزع منه المال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر. نزع السهم من البدن، کسی کے بدن میں کوئی تیر چبھ گیا ہو، اس تیر کو نکالا جائے، گھر سے نکلنے کے بعد خون بند نہ ہو، آدمی کے انتقال ہو جائے. یہاں پر حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگا تھا، خیر میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا ذرا سے تیر میرے گھٹنے سے نکال دے دیا آپ. تو میں جب ان کے گھٹنے سے تیر نکالا، فنزا منہ الماء، اس سے پانی بہنا شروع ہوا اور مسلسل بہتا رہا. تو نزع کے معنی ہوتا ہے جرا ولم ينقطع، جرا ولم ينقطع، پانی بہنا شروع ہوا اور وہ بند نہیں ہوا. اس کے بعد جا کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح کا ماجرہ پیش آیا ہے. فرمایا آپ دعا کر اللہ کے رسول نے، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اللہ تعالیٰ تو ابو عامر عبید کی مغفرت فرما. وہ کہ اسی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. معلوم اس طرح کا تیر آدمی نکال لیتا ہے اور اس کی وجہ سے خون آدمی کا بند نہ ہو، پانی نکل آئے اس سے بند نہ ہو، تو اسے خودکشی پر نہیں معمول کریں گے اسے آپ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں کوئی آدمی فوج کی پہرے داری کرے، نگہ بانی کرے، اس کا ثواب کیا ہے؟ قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسعود قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلما قدم المدينه قال ليس رجل صالحا من اصحابه يحرسون الليله اذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال انا سعد بن ابي وقاص جئت لاحرسك وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات بھر جاگتے رہے، رات بھر سو نہیں سکے. آپ جب مدینہ آ کر کے پہنچے تو آپ نے کہا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا جو آج رات میری پہرہ داری کرتا، تو آج رات میں سو لیتا، خطرہ تھا آپ کو. اب ادھر آپ نے یہ فرمایا، ادھر اچانک ہم نے باہر سے کچھ ہتھیاروں کی آواز سنی، جیسے کوئی ہتھیار میں لیس کوئی آدمی آ رہا ہو. تو فرمایا لگ رسول نے من آتا، کون سا باہر ہے؟ کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور میں آیا ہوں آپ کی پہرے داری کرنے کے لیے. انہیں اندازہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رات بھر نہیں سوئے ہیں، دن میں بھی مشغول رہے اور رات میں پھر آپ کو سونا ہوگا اور ذرا سا حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو ان کو بھی خیال آیا کہ جا کر میں اگر پہرے داری کروں آپ کی اور آپ سو جائیں، تو اس مقصد سے آئے. چنانچہ انہوں نے پہرے داری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سوئے اس رات آرام سے. قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق حبيب عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عبد الدينار والدرهم والخفيفه والخميسه من خير رجل لم يعترف لم يرضى لم يرفعه اسرائيل محمد بن اسحاق عن ابي حكيم. ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديث مرفوعا تعس عبد الدينار والدرهم، درهم و دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو، والقطیفه والخمیسہ اور اسی طرح سے چادر کا بندہ ہلاک و برباد، تباہ و برباد ہو. قطیفہ معنی ہوتا ہے جھالردار چادر، اور خمیسہ کے معنی ہوتا ہے کالے رنگ کی یا سرخ رنگ کی چادر جس میں دھاریاں بنی ہوئی ہوں، کالی یا سرخ چادر جس میں دھاریاں بنی ہوئی ہوں اسے خمیسہ کہتے ہیں، اور اس میں جھالر لگی اسے قطیفہ کہتے ہیں. تو وہ آدمی جو درہم و دینار کا بندہ ہوتا ہے، کپڑے اور چادروں کا بندہ ہوتا ہے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو. ان کو ہوتی ہے اگر یہ چیز مل گئی تو خوش، اور اگر نہیں ملی تو ناخوش رہتا ہے. تو اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے رضا الہی نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے درہم و دینار مل جائے، کپڑے مل جائیں، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. ایسے انسان کے اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے. اس کا درمیان بتایا ہے کہ فلاں لوگوں نے اس کو مرفوعاً نہیں روایت کیا ہے، آگے امر کی جو روایت ہے اس میں اضافہ موجود ہے. وزاد لنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مدینہ دينار عن أبيك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميس بهم تخير لي، وإن لم يعد فقد تعس وانتكس، وإن أشيك فلم تكن فرمایا تعس وانتكس، تعس معنی تباہ و برباد ہو، وانتكس انتقضا معنی ہوتا ہے زخموں کا مندمل ہونے کے بعد دوبارہ ہرا ہو جانا، زخم مندمل ہونے کے بعد دوبارہ ہرا ہو جائے اسے کہتے ہیں انتقضا. پڑا ہوگا آپ نے شاید بہت پہلے انتقاص الجراحات، پہلا جملہ کے اندر انتقاص الجراحات، زخم کا دوبارہ ہرا ہو جانا. تو جب اس کا زخم اگر ٹھیک بھی ہو تو دوبارہ ہرا ہو جائے، بدعا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا شِيكَ، اور جب اس کے پاؤں میں کہیں کانٹا چپ جائے، فلن تقشا، تو کانٹا اس کا نکلے نہیں نکالنے سے بھی. انتقشا معنی ہوتا ہے منقاش کے ذریعے سے کانٹا نکالنا، منقاش کانٹا نکالنے کا جو آلہ ہوتا ہے اسے منقاش کہتے ہیں، تو منقاش کے ذریعے سے کانٹا نکالنا اسے انتقشا کہتے ہیں. تو اگر اسے کانٹا جب جائے تو کانٹا نہ نکلے ایسے انسان کا، بس دعا فرمائیے آپ نے. مغبرۃ آگے فرمایا آپ نے طوبا لعبد، ایسے بندے کے لیے طوبا ہے، طوبا جنت کی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ طوبا جنت کے درختوں میں سے ایک جو سب سے عظیم درخت ہے اس کا نام طوبا ہے، کیونکہ جنت کی طرف اشارہ کیا آپ نے طوبا کے ذریعے سے. تو ایسے انسان کے لیے طوبا ہے جنت ہے، جو اپنے گھوڑے کی لگام لے کر کے اللہ کے راستے نکل جاتا ہے. اشعث راسہ، اس کا سر پراگندہ ہوتا ہے، مغبرۃ قدمہ، پاؤں اس کے خاک آلود ہوتے ہیں. ان کان فی الحراسہ فتح کان فی الحراسہ، اگر اسے فوج کی پہرے داری میں لگا دیا گیا ہے تو وہیں پڑا رہتا ہے، نہیں کہتا میں تو یہاں نہیں کروں گا، میں تو فلاں کی ڈیوٹی لگائی تو میں کروں گا. اگر اسے حراسہ میں لگا دیں تو حراسہ میں پڑا ہوا ہے. وہ ان کان فی ساقت، اور اگر اسے لوگ ساقہ میں ڈال دیں، ہر چاہتا ہے کہ ہم کہاں رہیں، میمنہ میں رہیں، ہم مقدمہ میں رہیں، جو بہادر لوگ ہوتے ان کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر اسے ساقہ میں ڈال دیا جائے تو ساقہ میں پڑا ہوا، جہاں لگا دیں وہاں ڈیوٹی پر کھڑا رہتا ہے وہ. وہ ان استعادن لم یود اللہ، کبھی اجازت مانگتا ہے ذرا سا مجھے فلاں جگہ جہاں اجازت دے دیجیے، نہیں یہاں کھڑے رہو ڈیوٹی پر، کہیں نہیں جانا. یعنی فوج میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، فوج میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں جہاں لوگوں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، اجازت مانگے کہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے. لیکن ایسے انسان کی چاہے لوگوں کے نزدیک وقات نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت وقات ایسے انسان کی ہے. اس کے فرمایا طوبا لعبد، ایسے بندے کے لیے طوبا ہے جنت ہے ایسے انسان کے لیے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی سفارش کر دے بیچارہ وہ، تو کوئی توجہ نہیں دیتا اس کی سفارش پر، کیونکہ سفارش کا بھی کوئی اعتبار ہے، تو گھر سے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کون عظیم ہے، اس کا معیار وہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون عظیم مانا جاتا ہے. تو گویا کہ آپ نے یہ کہا کہ تعس، فرمایا آپ نے، گویا کہ آپ نے فرمایا اتعسہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، خائب و خاطر کرے. اگر طوبہ یہ فعلاء کے وطن پر ہے، ہر چیز میں جو طیب ہو اسی سے مؤنث آتی ہے طوبہ، فعلاء کے وطن پر اصل ہے یہ طابہ یا طیب ہو، ماشا اصلی یا ہے، لیکن یا کو واو سے تبدیل کر دیا گیا ہے، ورنہ کیا ہوتا اصل میں طیبہ، لیکن اب ضمہ کے بعد یا پڑھنا دشوار، لہذا یا کو بدل دیا گیا واو سے، اب طیبہ یہ طوبہ ہو گیا ہے، طابہ یا طیب ہو سے محفوظ ہے یہ. باب قول الاستثمار في الرزق. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت بن الكناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فكان يخدمني وهو اكبر من انس رضي الله تعالى عنه. قال جرير: اني رايت الانصار يصنعون شيئا لا اجد احدا منهم الا اكرم. ثابت البناني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں صحابی رسول ہیں، اور کہتے ہیں میں جریر بن عبداللہ صحابی رسول کے ساتھ میں کہیں گیا، اب وہ میری خدمت کرتے تھے، میرا کام کر دیا، میرا فلاں کام کر دیا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے میں ان سے چھوٹا، اس کے باوجود میری خدمت کرتے ہوئے تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انصار کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس انصاری کو میں دیکھتا ہوں اور تو اس کا میں اکرام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت اس طرح سے کر رہا ہوں، اکرام آپ کا کر رہا ہوں۔ تو ان انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا جس طرح سے تعاون کی مدد کی، وہ چیز تھی اس کی وجہ سے انہیں محبت کی انصار سے، اور جس انصاری سے ملاقات ہوتی تھی اس کا یہ اکرام کیا کرتے تھے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن عبد ابي عمرو مولى المطلب بن حنبل انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اطلبه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبلى له قطب قال هذا جبل يدك ونحبه ثم ادار بيده الى المدينه، قال اللهم اني احضن ما بين لابتيها كتحريم ابراهيم مكه، اللهم بارك لنا في ساعنا ومدنا. قال حدثنا سليمان بن ابو الربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورد بن العجلي عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بہت ہی زیادہ دھوپ تھی، سائے کی کوئی چیز نہیں تھی، سب سے زیادہ سایہ اس کے پاس ہوتا تھا جو اپنی چادر کا سایہ کر لے، چادر سر پر سایہ ہو کے باقی کوئی اور سایہ نہیں تھا۔ اب اتنی گرمی میں جو لوگ سوم سے تھے انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا، بےچارے سوم ہی چیز نڈال ہو رہے ہیں، اور جو لوگ سوم سے نہیں تھے جو لوگ سوم سے نہیں تھے انہوں نے سواریوں کو اٹھایا، اس طرح سے کام کاج کیا، اور آلجا آلجا مانا تھا کوئی کام انجام دینا، کھانا پکا اس کے لیے آلجا تعام کہا جاتا ہے، اور کوئی کام کرے آلجا اشیل فلانی۔ تو ان لوگوں نے محنت کی، خدمت کی، کام کاج سارے کیے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہب المفطرون اليوم بالاجر، آج وہ لوگ جو سوم سے نہیں تھے وہ اجر لے گئے، وہ لوگ اجر آج لے گئے، پر صائمین کے مقابلے میں مفطرین کو آج اجر زیادہ ملا۔ سفر میں ہے، کسی آدمی کا سامان لگوا دیا آپ نے، ٹرین پر لگوا دیا، کوئی اور سواری پر لگوا دیا آپ نے، تو اگر ذرا سا کسی کا تعاون کر دیا تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة عليه صدقة كل يوم يعين رجلا، سلامة جمع ہے سلامیت ان کی جمع ہے سلامة، جس کے معنی ہوتے ہیں انامل، جو بھی انامل ہیں، پور ہیں، جتنی ہڈیاں انسان کے بدن میں ہوتی ہیں، تو فرمایا جتنی ہڈیاں انسان کے بدن میں ہیں چھوٹی بڑی ان سب پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر، آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں اس کے دابا کے سلسلے میں، آپ اس پر اس کو چڑھا دیں، اونچا ہوتا ہے، آپ نے ذرا سا سہارا دیا وہ چڑھ گیا اس کے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے، اور یرفع علیہ متاعہ، آپ نے کسی کا سامان لگوا دیا یہ بھی صدقہ ہے، والکلمۃ الطیبہ، اسی طرح سے آپ نے کسی سے ذرا سا میٹھے دو بول بول دیا آپ نے، دل خوش ہو گیا اس کا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح سے صلاح کے لیے جو قدم بھی آپ کا اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، وزن جو طریق صدقہ، اسی طرح سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ فلاں مسجد میں ہمیں جانا ہے، مسجد ہدایہ جانا، فلاں مسجد جانا ہے، راستہ بتا دیجیے، اب آپ بتا دیے راستہ ادھر سے آپ چلے جائیے، تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے، یہ بھی کسی انسان کا کوئی کسی طرح کا آپ تعاون کر دیں یہ صدقہ شمار ہوتا ہے، اور ہر انسان کے اوپر روز آنا کتنا صدقہ ہوتا ہے 360 صدقہ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی صدقہ بن جاتی ہیں۔ باب فضل الرباط يوم في سبيل الله وقول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال حدثنا عبد الله بن مرير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والربح يروح الغنم العبد في سبيل الله قبل الغنوة خير من الدنيا وما عليها. یہاں برہ رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن کا بھی مرابطہ رباط، رباط کہتے ہیں ملازمت المکان الذي بين المسلمين والكفار، ملازمت المکان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، لحراسة المسلمين منهم، کفار سے حفاظت کے لیے سرحدوں پر آدمی پہرے داری کے نگرانی کرے، اسی کا نام رباط ہے، اسی کو رباط کہا جاتا ہے۔ تو رباط کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان مسلمانوں کی دشمنوں سے حفاظت کرے۔ آپ نے اسے دنیا و مافیا سب سے بہتر قرار دیا ہے، صرف ایک دن کے رباط کی سبیل اللہ کو۔ تو کوئی غزوے میں جا رہا ہے، ساتھ میں کسی بچے کو بھی لے کر کے جائے تاکہ اس سفر میں ضروریات جو کام کاج ہوں گے، کھانا پکانا اس طرح چیزیں ہیں، وہ کر لیا کرے گا تاکہ ہم اور دوسرے کام دیکھیں گے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه التمس غلاما من ذي المالك ليخدمني حتى اخرج الى خيبر۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذرا سا آپ لوگوں یہاں کوئی بچہ ذرا سا ہوشیار ہو تو اس کو لے لیجئے تاکہ سفر میں میری وہ خدمت کرے گا۔ خیبر جانا تھا، اس موقع سے فرمایا تھا آپ نے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیوی کا جو لڑکا ہے، کون؟ ام سلیم کا لڑکا، کون؟ انس۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب لڑکا، ہوشیار بھی ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لے چلتا ہوں ان کو۔ کہہ رہے ہیں ابھی میں بچہ تھا لیکن میں بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑے تھے، وہاں سے وہ کب بلوغت کو پہنچے تھے؟ سن 10 ہجری میں۔ اور یہ کب پہنچ گئے تھے؟ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ بارہا دعا آپ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم و غم سے، اسی طرح سے عاجزی اور کسل مندی سے، آدمی کے ہاں کسل پایا جائے، سستی پائی جائے، والبخل والجبن وضلع الدین، اسی طرح سے دین کے اور قرضے کے بوجھ سے، قرضے کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، غلبۃ الرجال اور اسی طرح سے لوگوں کے غلبے سے۔ آپ سے لوگوں نے بتایا صفیہ بنت ہے کتنی حسین ہو، جمیل خاتون ہیں۔ ابھی جلدی ان کی شادی ہوئی تھی عروس پہ، دلہن سے بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو شوہر جن سے شادی ہوئی تھی ان کا اسی میں قتل کر دیا گیا تھا، اسی غزوہ خیبر میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے گئے، شادی کر لیا آپ نے، لیکن اگر اس طرح سے کوئی ہے لڑکی تو ضروری استبرائے رحم کے، بادی ہے تو استبرائے رحم کے بعد ہی اس سے تعلقات آدمی قائم کر سکتا ہے۔ تو جب صحابہ سدے صحابہ پر پہنچے تب وہ حیض سے پاک ہوئی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنا بھی ہمانے رخصتی کرنے کے معنی میں آتا ہے، شب زفاف منانے کے معنی میں آتا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ تھا، سب لوگوں نے ملا کر کے کھجور کی جو جس کے پاس تھا حیث بنایا، یہی آپ کا ولیمہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ان کے لیے ایک عباۃ چغا کے ذریعے سے حدیہ بنا رہے تھے، ایک چغا تھا، اس چغا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے پیچھے حدیہ بناتے تھے۔ اب یہ حدیہ ہوتا ہے کوئی چادر ہوتی ہے یا چغا جو بھی کپڑا ہو، اور اس کے اندر کوئی چیز بھر دی جاتی ہے اور اونٹ کے کوہان کے پاس رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بیٹھنے والا گرنے سے محفوظ رہے، گرنے نہ پائے۔ تو اس طرح کا کوئی چادر کوئی ہے، کمبل ہے، اس میں گھاس پھوس وغیرہ بھر دیتے ہیں اور اونٹ کے کوہان کے پاس اسے رکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹھنے والا گرنے سے محفوظ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حبیہ بنا کر کے رکھ دیتے تھے تاکہ وہ گرنے نہ پائیں. اور اس کے بعد جب انہیں اونٹ پر بیٹھنا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے, اپنا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اپنا پیر رکھ کر کے اور زینہ بناتی تھی اس کو, اور کہا کر جاتی تھی ہاں جی ساری خدمتیں کرنا پڑتی ہیں انہوں نے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آپ کے پاؤں کو زینہ بنا کر کے اور پیر رکھ کر پھر اونٹنی پر چڑھ جاتی تھی, اس کے بعد اونٹ کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. آپ تو یہ موقع ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو مدینہ کو کیا قرار دیا تھا, حرم قرار دیا تھا, اور واپس آ کے فرمایا تھا آپ نے کہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں. تو یہ خبر خیبر سے واپسی کے موقع دیتا ہے جس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو. جنگ کے لیے جہاد کے لیے سمندری سفر بھی کرنا صحیح اور درست ہے, اسے نہیں کہا جائے گا لا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة, جنگ کے لیے سمندری سفر کرنا درست اور صحیح ہے. قال حدثنا ابو الحسن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كيا ترجمہ ہوگا قال يوم في بيتها, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں فرمایا قیلولہ کیا ہونا نہیں, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیلولہ فرمایا. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال من كذلك مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله قل الله ان يجعلني منكم فيقول انت من الاولين انت من الاولين. فتزوج بها عباده بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابه لترترها فوضعت فانتقت عنقها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. تو جنگ میں جو نیک لوگ ہیں کمزور قسم کے لوگ ہیں ان سے تعاون طلب کیا جائے تو جنگ میں ایسا نہیں جو بہادر لوگ ہیں انہیں کے ذریعے فتح ملتی ہے. جنگ کے اندر صرف بہادر لوگوں ہی سے فتح نہیں ملتی ہے بلکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ضعیف لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں. تو فتح یہ صرف شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, ان کی آجزی کو دیکھ کر کے ان کی کمزوری کو دیکھ کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے. تو ضعفاء اور صالحین کے ذریعے سے مدد طلب کی جائے, ایسے لوگوں کو بھی ساتھ میں جنگ میں لے جایا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لشکر کو فتح یاب فرمائے. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبرني ابو سفيان قال قال لي قيصر سالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل. جذبهم اتباع الرسل, جو رسولوں کے پہلے متبعین ہوتے ہیں یہی معاشرے کا دبا کچلا کمزور طبقہ جو ہوتا ہے یہی سب سے پہلا ان کا متبع ہوتا ہے, اور انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی کیسی ساری فتوحات عطا فرمائی. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن سلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنتظرون ربكم عند بضعفائكم. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہیں آپ سعد سب سے پہلے تیر چلانے والے اسلام کے فاتح کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابھی وہ امی کہا تھا انہیں. فاتح قادسیہ کون ہیں؟ سعد بن وقاص, بہت ہی بہادر انسان تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا ان لہ فضلا علی من دونہ, کہ جو لوگ ان سے کمتر ہیں کمزور ہیں ان پر ہمیں فضیلت حاصل ہے, جو لوگ کمزور ہم سے ہیں ان پر ہمیں فضیلت حاصل ہے. اور اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ ایک بار انہوں نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسند رضا کے روایت ہے قال سعد یا رسول اللہ ارائیت رجلا یکون حامیت القوم, قال سعد یا رسول اللہ ارايت رجلا يكون حاميه القوم ويدفع عن اصحابه ايكون نصيبه كنصيب غيره اللہ کے رسول ایک آدمی قوم کا محافظ ہوتا ہے, سب کی بات کرتا ہے, ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے, اس کا حصہ ہی برابر, اور ایک صاحب ایسی وہ لشکر میں ہے, نہ کچھ کرنا نہ دھرنا, کمزور آدمی ہے, ان کا بھی حصہ برابر, سب برابر حصہ پا رہے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل تم سرون وترزقون الا بالوفائكم, جو آپ کو نصر ملتی ہے, جو آپ کو فتح مندی حاصل ہوتی ہے, کس کی بدولت ہوتی ہے؟ یہی کمزوروں کی بدولت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کمزوروں کی کمزوری کو دیکھ کر کے آپ کو فتح سے نصرت سے نوازتا ہے. ویسا نہیں ہے کہ جو فتح ملتی ہے وہ آپ کو دولت ہی ملی ہے, آپ کی بہادری کی وجہ سے ملی ہے, آپ کی بہادری اپنی جگہ پر اور ان کمزور لوگوں کی دعائیں اپنی جگہ پر. وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں ان کے یہاں دعا میں خلوص زیادہ ہوتا ہے, وہ لوگ جن کو ذرا سا اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے ان کے یہاں خلوص اتنا نہیں ہوتا ہے. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فتح نصیب فرماتا ہے انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے, انہی کی دولت نصیب فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لہذا کسی کو کبھی بھی انسان کو کسی اعتبار سے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بہت تیز ہیں اور فلاں بالکل کمزور ہے, ایسا نہیں ہے. تو کوئی فسٹ بھی نہیں ہوتا انہیں, اللہ تعالیٰ تو کس سے کتنے تیز ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا, اور اس کے بعد میں چلی دیجیے نا سر, وہ لوگ جنہیں آسمان رہتے ہیں تو بہت کمزور ہیں, نہ جانے کیا کیا خدمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے لیتا ہے. يبدو فيه صغام من الناس فيقال فيكم نسمت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم. ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی ایک کی جماعتیں غزوے کے لیے جائیں گی, تو لوگ کہیں گے کیا آپ کے درمیان کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں فلاں صحابی ہمارے درمیان ابھی ایک ہے موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صحابی کی بدولت اس لشکر کو فتح یاب کرے گا. پھر زمانہ آگے آئے گا, لوگ کہیں گے کیا کوئی تابعی موجود ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ رہا, کہ ہاں ایک فلاں تابعی لشکر میں موجود ہے, چنانچہ اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے. اس کے بعد زمان آئے گا کہیں کوئی تبا تابعی ہے, معلوم ہاں فلاں تبا تابعی موجود ہے, اور اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے. تو صالحین کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فتح نصیب فرماتے ہیں. جو باپ قائم کیا خیر رحمہ اللہ نے, جو صالحین ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے قول پڑھا تھا آپ نے کہ انما کیا تھا تو قاتل النبی مالک سے پہلے آیا تھا, ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آیا تھا کہ آپ جو قتال کرتے ہیں کس کے بلبوتے پر؟ اپنے اعمال کے بلبوتے پر کرتے ہیں, اپنے ساز و سامان کے بلبوتے پر. قتال مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کا باب آگے ہونا لا یقال لا یقول فلان شہید. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله الله اعلم بمن يظلم في سبيله. تو کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا فلاں شہید ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیل, اللہ کے راستے میں جہاد کون کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جہاد کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی, اسی میں جملے مترجہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں کون جہاد کر رہا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کسے اللہ کے راستے میں زخم آ رہا ہے, اور ہم آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے, ہمیں اور آپ کو معلوم کہ نہیں معلوم, نہیں معلوم ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ فلاں جہاد کرنے گیا ہے تو فی سبیل اللہ جائے گی دکھاوے کے لیے. لہذا ہم اور آپ کسی کو شہید کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں شہید کے فلاں آدمی شہید ہے. قال فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شابة ولا خاصة الا استرعها يضربها بسيفه فقال ما اجزانا منك ما اجزا منك اليوم احد كما اجزا فلان. ایک جنگ کا موقع تھا, مسلمانوں مشرکین کی جنگ ہوئی, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف معسکر پڑاؤ کی طرف واپس آئے, دوسرے اپنے پڑاؤ میں گئے, اصحاب رسول میں ایک آدمی تھا جو کفار میں سے جہاں کوئی اکا دکا ملا سب کو جا کر کے پیچھا کرتا تھا اور فوراً وہیں پر تہ تہ کر دیتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آج جس طرح سے کفایت ہماری طرف سے فلاں شخص نے کی ہے, آج کو کارنامہ کسی نے انجام نہیں, جانے کتنے لوگ اس نے جا کر کے اور قتل کر ڈالا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وہ تو جہنمی آدمی ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا جس کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماں اجزا من اليوم ماں اجزا فلان, وہ آدمی کیسا ہے؟ تو جہنمی آدمی ہے. اب صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا, کتنا کارنامہ انجام دیا اس آدمی نے, اور اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنمی آدمی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں پتہ لگاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. کیوں کہا اللہ کے رسول نے آخر؟ تو میں پتہ لگاتا ہوں, انا صاحب ہوں, میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا, دیکھتا ہوں ماجرا کیا ہے. تو یہ آدمی اس کے پیچھے حساب اس کے پیچھے ہو لیے, جب وہ چلتا بھی اس کے پیچھے بھی چلتے تھے, جب تیز دوڑتا ہی ساتھ تیز سے دوڑتے تھے, اور جہاں تیز جاتے ہی تھوڑے فاصلے پر وہیں رکے, دیکھے مسئلہ کیا اس آدمی کا. جی ہاں, تو دیکھا کہ اس آدمی کو بہت ہی شدید زخم آیا اور اس نے زخموں کی تاب نہیں لا سکا, برداشت سے باہر اس کے زخم ہو گیا, اس نے موت کو جلدی طلب کیا. کیا کر لی اس نے؟ خودکشی کر لی آدمی نے اس طرح سے. وضع نسل سیفہ بالارض, جو سیف کا تلوار کا لوہا ہوتا ہے نسل ہوتا ہے اسے زمین پر رکھا, وہ دبا بہو بین صدیے, اور جو تلوار کی دھار ہوتی ہے اسے اپنے صدیین کے بیچ میں سینے پر رکھا, اور تم متحمل اعلیٰ سے بھی پھر اسی تلوار پر چڑھ دے آدمی اور اپنے آپ کو کیا کیا ہو کاٹ ڈالا آدمی نے, اور اس طرح سے خودکشی کر لی اس آدمی نے. تو آدمی جو پیچھے پیچھے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا اور کہا اللہ کا اشہد انک رسول, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ سنے کا یہ کون سا موقع گواہی دینے کا, تو خاص بات تو ہے. لوگوں کو یہ بات بہت ہی عظیم معلوم ہوئی کہ کیسے ایسا آدمی ہو جہنمی. انا لکم, میں نے کہا تھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کو پتہ لگانے کی. ان الرجل فرمایا آپ نے ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ, کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنتیوں کا عمل کرتے ہیں, دیکھنے کو لالے کو لگ رہا ہے کہ مکمل جنتیوں کا عمل کر رہے ہیں, حالانکہ وہ آدمی اہل نار میں سے, کس کا خاتمہ کس حالت میں ہو نہیں معلوم کسی کو. کسی طرح سے آدمی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کیسا عمل کر رہا ہے, یہ تو جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے لیکن وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے, لہذا کسی انسان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کہیے فلاں عمل غلط فلاں عمل صحیح, لیکن فلاں آدمی کا ٹھکانا تو جنت ہی ہے, فلاں آدمی کا ٹھکانا تو جنت ہی ہے, یہ فیصلہ کرنا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ فیصلہ آخری وقت پر آدمی کیا ہو خاتمہ کس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, تو آدمی کس پر خاتمہ ہو نہیں معلوم آدمی کسی کے بارے میں, کہتا قطعی طور پر کسی کے بارے میں آپ کبھی بھی فیصلہ نہ کیجیے وہاں سے, چاہے وہ زندہ ہو تب بھی, چاہے دنیا چلا گیا ہو تب بھی, کسی کے بارے میں جنت جہنم کا فیصلہ آپ لے کر کے نہ بیٹھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا کسی کے بارے میں, بس دعوت دینا آپ کا کام ہے, صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ٹھیک ہے, یہ غلط ہے اور یہ صحیح عمل ہے کہ دعوت سنت کی روشنی میں, لیکن آپ کسی کے بجائے فیصلہ نہ کریں. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہونا تھا؟ یہ پتہ نہ لگایا ہوتا آدمی نے, اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہوتا جہنمی, تو سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ شہید ہے. تو کسی کے بارے میں شہید کہنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کسی کے بارے میں آپ کے فلاں کیا ہے؟ شہید. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. حدیث سے کیا معلوم ہے؟ سب لوگ کیا کہتے ہیں اس کو شہید؟ اب کوئی شہید کہے گا ساری معلومات ہونے پر؟ کوئی شہید نہیں کہے گا ایسے آدمی کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں آپ قطعیت کے ساتھ شہید نہیں کہہ سکتے ہیں. جملہ بھولے کروانے بھولے گا قطعیت کے ساتھ. کسی کے بارے میں آپ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ فلانی شہید, فلاں کیا یہ شہید ہے. ہاں البتہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ٹیکلا ہے, جہاد کرتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے, تو ظاہری اعتبار سے مجھے کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے ظاہر اعتبار سے. قطعیت کے ساتھ کسی کے بارے میں کہنا فلاں میں شہید یہ غلط, لیکن ظاہری اعتبار سے آپ کہیں, تفاولن کسی کے بارے میں آپ کہیں, یہ بات دوسری ہے. فرعون کے جو لوگ بھی بدر میں قتل کیے گئے, احد میں قتل کیے گئے اور دیگر غزوات میں قتل کیے گئے, تمام مسلمانوں کا پوری امت کا اتفاق ان کو کیا نام دینے پر؟ شہداء کا نام دینے پر. لوگوں نے ان کو شہداء کہا ہے. کس اعتبار سے؟ ظاہر کے اعتبار سے. ظاہر میں ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں یہ شہید رہا تھا, ان کو شہید کا نام لوگوں نے دیا ہے. لہٰذا شہید آپ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ظاہری حکم کے اعتبار سے اگر آپ شہید کہتے ہیں تو صحیح ہے. اسی طرح سے اگر کوئی جنگ کے اندر اور جہاد کرتے ہوئے مارا گیا, قتل کیا گیا, تو اس کے ساتھ معاملہ شہید کا کریں گے یا غیر شہید کا؟ کیوں شہید کا معاملہ کر رہے ہیں آپ؟ شہید آپ مان رہے کہ نہیں مان رہے ہیں؟ ہاں شہید اسے تسلیم کر رہے ہیں آپ اسے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون شہید ہے؟ اللہ اعلم بما یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہم تو ظاہری اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں؟ شہید. تو کسی کو ظاہری اعتبار سے شہید کہنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے وہاں سے, حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے. کیا باب ہے؟ لا یقول فلان شہید, کسی کے بارے میں کہیں فلان شہید ہے یا نہیں کہا جائے گا. کس پر عمل کریں گے؟ صاحب قطعیت پر, ظاہر پر نہیں عمل کریں. ظاہری طور سے اگر شہید کسی کو کہا جائے تو اس طرح کے ہمارے اخلاق سے فکر ملتا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کو شہید کا نام دیا ہے. التحریض علی الرمی, رمی پر, تیر اندازی پر, یا اسی طرح سے جو بھی دور سے مارنے کے آلات ہوتے ہیں سب رمی کے اندر داخل ہیں. دور سے مارنے کے جو بھی آلات ہوتے ہیں, چاہے وہ کمان سے مارے آپ, چاہے وہ بندوق ہو, چاہے وہ توپ ہو یا میزائل, جو بھی چیزیں ہوں, سب کے سب رمی کے اندر داخل ہیں. جیسا کہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعلیٰ ان القوت الرمی, قوت کس کا نام ہے؟ وہ آئد الحم استطاعت من قوت, تو قوت سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ ان القوت الرمی, قوت یہ رمی کا نام ہے. اور میں نے بتایا آپ کو رمی کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں جن میں بھی آدمی دور سے کسی کو مارتا ہے. تو رمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لوگوں کو آمادہ کیا ہے. قرآن کے اندر آئے, وہ آئد الحم استطاعت من قوت امر رباط رفید ترحبون ابھی عدو اللہ وعدوکم, جس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں میں آپ کیا پیدا کریں؟ ارہاب پیدا کر دیں. آپ تو مطلب ارہاب کی تعلیم دیتا نہیں دیتا اسلام؟ ہاں ارہاب کی تعلیم دیتا ہوں. وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں, لوگ مومنوں کے دشمن ہیں, ایسے لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو انسانیت کے, اللہ کے, دین کے, مسلمانوں کے دشمن ہیں, ایسے لوگوں کو اگر آپ خوف و دہشت میں مبتلا کریں تو اسے جو اصطلاح موجود چلی ہوئی ہے کون سی ارہاب کی, اس ارہاب کہیں گے؟ اور اگر اس ارہاب کا نام دیں تو ارہاب کرنا کیا ہے؟ یہ مطلوب ہونا, اس طرح کا ارہاب یہ مطلوب ہے. باقی آپ جانتے ہیں آپ کہ دنیا نے کس کا نام ارہاب رکھا ہے اور کس کا نام امن رکھا ہے. امن کے نام پہ سارا ارہاب کیجئے اور امن کے لیے جو بھی آپ کریں وہ سارا آپ کا کیا قرار پائے؟ سارا ارہاب قرار پائے آپ کا. تو ارہاب یہ ضروری ہے, انہوں نے ارہاب یہ ضروری ہے. اسلام باقاعدہ ارہاب کی تعلیم دیتا ہے, لیکن کن لوگوں کو؟ بے گناہوں کو. دماغ کن لوگوں کو ارہاب؟ بے گناہوں کو. ایسا نہیں, جو بے گناہ ہیں ان کے لیے ارہاب نہیں, بلکہ کس کے تو رہبون ابھی ہیں عدو اللہ ہے تو عدو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حافظ بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوعي رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم کا گزر قبیلے اسلم کے ایک جماعت سے ہوا اور وہ لوگ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، ينتظرون تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے وہ لوگ. فرمائے آپ نے ارمو بنی اسماعیل، بنی اسماعیل اس سے ایک مسئلہ اور مستمد کیا آگے چل کے امام خیر رحمہ اللہ نے کہ بنو اسلم کے لوگ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسلم کے لوگ بنی اسماعیل میں سے، آگے مسئلہ مستمد کیا مخیر رحمہ اللہ نے. فرمایا آپ نے بنی اسماعیل تیر اندازی کیجیے، آپ کے والد دادا اسماعیل علیہ السلام بھی اچھے تیر انداز تھے. اور کہا دیکھو میں فلاں طرف سے ہوں، پھر مقابلہ اور کہا کہ میں فلاں کی طرف سے تیر اندازی کروں گا. آپ کی دوسری پارٹی جو نے ہاتھ روک لیا، آپ تیری بھی چلائیں گے وہ لوگ، فرمایا کہ آپ نے کیوں روک دیا آپ نے، کہا آپ اثر ہو گئے تو ہم کیسے آپ کے خلاف تیر چلائیں گے. فرمایا نہیں کوئی بات، تیر اندازی کی جا رہا میں دونوں طرف سے ہوں، کچھ لوگ ادھر سے کھیلتے ہیں، ہاں دونوں طرف سے کچھ لوگ کھیلتے ہیں، تو فرمایا آپ نے میں ادھر سے بھی ہوں ادھر سے بھی ہوں، باقی تیر اندازی کے مقابلہ جائے رہتے ہیں آپ کو. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن حمزه بن ابي سعيد عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين سبقنا لقريش وصفوا لنا اذا اكتبوكم عليكم. فرمایا میں اذا اكتبوكم جب دشمن تمہارے قریب آ جائیں تو فعلیکم منت، تب تیر کا سہارا لو، جب بہت دور رہیں تو تیر نہ چلاؤ، ورنہ تیر دور جائے گا تو اس کی جو تیزی ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، تیز تیر جاتا ہے تو دور پھینکنے لگے گا بھی تو زیادہ زخم نہیں آئے گا اس کی وجہ سے، ہو سکتا ہے دور جا کر کے نشانہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. فرمایا آپ جب دور ہوں تو تیر نہ چلائیں، تیر زیادہ نہیں ہے، حفاظت کرنا اس ضروری ہے، جب قریب آئیں دشمن تو آپ تیر چلائیے. فرمایا تھا جب تب کو نب لگم، اپنے تیروں کو بچا کر کے رکھیں آپ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اکثروکم ایک دوسرا مطلب بتایا یہاں پر، تو بتائیے تھا اکثروکم جب بہت سارے ڈھیر سارے لوگ اس طرح سے آ جائیں تو اس کا کیوں چلے، کسی نہ کسی تو لگ ہی جائے گا، لیکن میرا لوگوں نے پہلا معنی ہی بتایا ہے. قصب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قصب ان کے معنی ان قریب، قریب سے تو قصب قریب کے معنی مانتے، جب قریب آ جائیں تب تیر چلائیں. تو ہر بار لے کر کے آدمی لو کرے، کھیل کود کا مظاہرہ کیا جائے حربے کے ذریعے سے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن علي بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم في حرابهم نقل عمر فحسبهم بها فقال. اس سے پہلے حدیث تو آ چکی لیکن یہ کلمہ نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ مسجد کے اندر کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کنکری اٹھائی نہیں تھی، کس لیے کنکری اٹھائی؟ کہ مارنے کے لیے انہوں کو مسجد میں آ کر تماشا کر رہے تھے. مشن کی معنی ہوتا ہے ڈھال، مشن کی معنی ڈھال، جن جنوں سے ہے چھپانے کے معنی ماتا مجن، چھپنے کا جو آلہ ہوتا ہے ڈھال ہوتی ہے مجن کہا جاتا ہے. ومن تترسا بترس صاحب ہی، کسی دوسرے کے ڈھال کو لے کر کے آدمی ڈھال بنائے، کسی اور کے ڈھال کو ڈھال بنائے، تو کسی ایک ڈھال میں دو لوگ ہوں اس سے بچاؤ اپنا کر رہے ہوں. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو طلحه رضي الله تعالى عنه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم في كرسي واحد، وكان ابو طلحه رضي الله تعالى عنه حسن ظن، فكان اذا راى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبيه. ابو طلحه رضي الله تعالى عنه كان رسول دونوں ایک ہی ڈھال سے غزوہ احد کے موقع سے بچاؤ کر رہے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نکال کر کے ڈھال کے نیچے سے دیکھتے تھے تیر کس کو لگ رہا ہے، کہاں جا کے گر رہا ہے، منع کرتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول آپ دیکھ کے نہیں، ہو سکتا دشمن کا تیر آ کر کے آپ کو کہیں لگ جائے، اور میری گردن آپ کے گردن کے سامنے ہے، تیر آئے گا تو پہلے مجھے لگے گا آپ کو نہیں لگے گا، لہٰذا آپ میرے پیچھے کھڑے رہیں اور ادھر سے نکال کے سر جھانکے نہیں، اب خامہ کا تیر آ کر کے لگ جائے گا آپ کو، یہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما صدرت بيضه النبي صلى الله عليه وسلم على راسه واذنه وجهه وكسرت رباعيته لما کثرت بیضت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو سر پہ پہنا جاتا ہے وہ توڑ دیا گیا آپ کے سر پر اور آپ کا چہرہ بھی خون آلود ہو گیا آپ کے ربائی ٹوٹ گئے تو اس کے علاج کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پانی لے کے آ رہے تھے کس چیز میں ڈھال میں یہی استعمال ہے کہ ڈھال وہاں موجود تھی اس کا استعمال ہوتا تو ڈھال میں پانی لے کر کے آ رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم کو دھو رہی تھی جب دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور بہ رہا ہے تو پانی ڈالنا بند کر دیا گیا جدے کا تو چٹائی جلائی جلدی سے چٹائی جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کے زخم پر بھر دیا اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون یہ بند ہو گیا تو بنی نذیر کے جو اموال تھے یہ سب بطور فے ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے سواریاں نہیں دوڑائی تھیں بلکہ یہ انوطن فتح نہیں کیا گیا تھا لہذا یہ مال فے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ جہاں مناسب سمجھیں آپ اسے خرچ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے اہل خانہ بیویوں کے لیے سال بھر کا خرچہ نکال کے دے کرتے تھے اتنا اتنا کھجور اتنا فلاں اتنا فلاں چیز نکال سال بھر کا دے دیا کرتے تھے کہ اس کے باوجود بھی حالت یہ ہوتی تھی جو پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہاں جاتا تھا سب ہاں صدقہ خیرات غریبوں کو ان کو ان کو مار دیا جاتا تھا تو سال بھر کا خرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے اپنی بیویوں کو دے دیا کرتے تھے تو میت عالم آبق یا صلاح القرآن اس کے بعد جو اس میں سے باقی بچتا تھا وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ڈیفنس میں خرچہ کیا کرتے تھے صلاح القرآن ہتھیار خریدنا ہے جنگی گھوڑے خریدنا ہے اسی طرح سے دیگر جنگی سامان خریدنا ہے ان سب میں سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے جو باقی بچتا تھا ازواج مطہرات کے اخراجات کے نکالنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو کسی پر قربان کرنے کا مطلب یہ کہا ہو فدا کا امی اگر کسی کے لیے کہا صرف کس کے لیے کہا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے فرمایا اللہ نے فدا کا امی ایک صحابی اور ہے تذکرہ انشاءاللہ آئے گا کہ آپ نے ان کے لیے بھی کہا فدا کا ابی امی کہا ہے اپنی معلومات کے مطابق کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدثني أبو المسرج عن قوة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جارية من تبرميان في زمان بعاثة فاستدعى على الفراش فحول وجهه فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فانتظرني فقال بالله شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کاج میں مصروف ہو گئے میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا پھر دونوں گھر سے نکل گئی میرے درخت اول حراب درخت کے لفظ کا باپ کا کیا مخیر رحمہ اللہ نے درخت کے معنی ہوتا ہے چمڑے کی ڈھال درخت کے معنی چمڑے کی ڈھال تو یہ چمڑے کی ڈھال حربے لے کر کے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي أتشتكين أن تنظري فقلت نعم فأقامني وراءه فضي على فضه ويقول دونكم بريق الصلاة حتى إذا مرضت قال حضرني قلت نعم قال فاذهبي وقال أحمد عن علي بن وهب فلما غفل فلما عمل كبداية فلما غفل أغلب دن میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کا اشارہ کیا نکل گئے حمائل جمع ہے حمیلہ کی حمیلہ کہتے ہیں ما یقلد به السیف وہ پٹا جس سے تلوار کو لٹکایا جاتا ہے اسے حمیلہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے حمائل۔ تو باب ہے یہاں پر باب الحمائل، تلوار کے اندر اس طرح کا پٹا ہو اور اسی طرح سے تلوار کو اپنے گردن میں لٹکایا ہوا ہو کوئی آدمی، تو گردن میں تلوار لٹکانا پٹے کے ذریعے سے صحیح اور درست ہے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس فرجع الناس، ولقد فزعها في المدينه ليله فخرجوا نحو صوت فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرا وقد استبرا الخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی پوری تحقیق کر لی تھی، تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے۔ یہ پہلی بار آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے گردن میں لٹکا رکھی تھی۔ تو تلواروں کو مزین کرنا، منقش کرنا، اس کا بیان۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اوزاعي سمعت سليمان بن حبيب سمعت ابا امامه رضي الله تعالى عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليه سيوطهم السلام والكسبى انما كانت حليتهم العلابيه والعانكه والحديده۔ ابو امامه رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ یہ ساری فتوحات ان لوگوں نے کی ہیں جن کے تلواروں کی زیب و زینت آرائش سونے اور چاندی سے نہیں ہوتی تھی، کہ دستہ ہے اس میں سونے چاندی سے مزین منقش کر رکھا ہے اس کو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے تلواروں کی جو آرائش تھی کس سے ہوتی تھی؟ العلابی، کچا چمڑا، عام چمڑا جو ہوتا تھا وہ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے والعانک، اور اسی طرح سے سیسا، جانتے سیسا، شیشہ پلائی ہوئی دیوار، شیشہ نہیں ہونا سر، شیشہ الگ ہوتا ہے جس میں چہرہ دیکھتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اور شیشہ ایک قسم کی دھات ہے جو لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ شیشہ ایک قسم کی دھات ہے جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں العانک، اسی کہا جاتا ہے، شیشہ بھی کہا جاتا ہے اسی کو۔ تو ان کے جو آرائش ہوتی تھی تلواروں کی، یا تو کچے چمڑے سے ہوتی تھی، والعانک یا سیسا سے، والحدید یا لوہے، یہ چیزیں جن سے آرائش ہوتی، سونے چاندی کے تلواروں پر نہیں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو باقی جو فتوحات ہوتی ہیں یہ اس کا مدار اس پر نہیں کہ آپ کی تلوار کتنی اچھی ہے اور کتنا بہتر اس کا دستہ ہے، بلکہ سب سے انسان کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کے علاوہ تعلق باللہ۔ قیلولہ کے وقت اپنی تلوار کو ہی لٹکا دے اگر درخت سے، قیلولہ کرنا ہے تلوار درخت سے لٹکا دیں تو لڑکا سکتا ہے آدمی تلوار۔ کثیر العذاب، اذا جمع عذاب حتم کی جمع ہوتا کانٹے دار درخت، کانٹے دار درخت ہوتے ہیں انہیں اذا حتم کہا جاتا ہے۔ تو ایک وادی تھی جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے، وہاں قبیلہ کا ٹائم ہو گیا۔ اب ایک درخت کے نیچے، سمورا کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو گئے، باقی سبھی لوگ اپنا چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے جا کر کے ادھر ادھر منتظر ہو گئے لوگ۔ ابھی تھوڑی دیر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ ہم سب کو آواز کریں، بلا رہے ادھر آؤ ادھر آؤ سب لوگ۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک عربی کھڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا آپ نے میں سو رہا تھا اور یہ صاحب آئے اور میری ہی تلوار میرے اوپر سونت لی انہوں نے، تلوار اٹھائی میری اور میرے ہی اوپر تلوار سونت لی انہوں نے۔ یدی ہی سلطان، میری نیند ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں تلوار اس کے ہاتھ میں ننگی سوتی ہوئی ہے، ہاتھ ملی ہے وہ تلوار، وہ نگر نیام کی۔ کہا بتاؤ اب کون بتائے گا تمہیں، اب تو تنہا مل گئے نا، اکیلے بالکل کوئی یہاں پر نہیں ہے، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا کون بچائے گا مجھے، اللہ بچانے والا اور کوئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچارہ، اس کے بعد اور روایتوں میں آتا ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کانپنے لگا سب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی سزا نہیں دی اسے۔ معاف فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بعد میں وہیں بیٹھ گیا. شام الصیفہ، شام یہ اجداد میں سے ہے، تلوار کو میان سے نکالنا، تلوار کو میان میں ڈالنا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو شام یہ اجداد میں سے ہے. باب لبس الميلتي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ورسمت البيضة على راسه، فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تغسل الدم وعلي يمسكه، فلما رات ان الدم لا يزيد الا كثر دم اخذته حصيرا فاحرقته حتى صار رمادا ثم لبثته فاستمسكته ثم الزقته زمان جاہلیت میں دستور تھا، اگر کسی قبیلے کے سردار کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا ہتھیار اس کے بعد کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا، اس کے ہتھیار کو توڑ دیا جاتا تھا. لیکن فرمایا من لم یرا کثر السلاح عند الموت، موت کے وقت اسلحے کو توڑا نہیں جائے گا. جن کا کہنا یہ ہے ان کی دلیل کیا ہے دیکھیں. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الحارث قال ما برك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغله بيضاء وارضا جعل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نے پیچھے کیا چھوڑا تھا؟ سلاح، اپنے ہتھیار چھوڑے تھے، سفید خچر چھوڑا تھا اور زمین تھی. یہ ساری چیزیں آپ نے کہیں چھوڑی تھیں؟ بطور صدقہ چھوڑی تھی، کوئی میراث کسی بھی اس میں نہیں ہونا تھی. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار چھوڑ کے اپنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور توڑ دیا گیا تھا اس کو نہیں توڑا، سب کیا کر دیا تھا آپ نے؟ سارا سب اللہ کے راستے میں صدقہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں کو توڑا نہیں گیا تھا. تو قبیلہ کے وقت اگر لوگ دور دور چلے جائیں، کوئی یہاں چلا گیا، کوئی وہاں چلا گیا، کسی طرح سے درختوں کے سائے میں لوگ پناہ لے لیں، حدیث ابھی آ چکی اس سے پہلے. أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم الطائفة في وادي تسير العباد، فتفرق الناس في العباد يستدلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اضطرب عليه، فقال من يمنع من يصد الله؟ فشام الطيب وحاب وذا جالس ثم لم يعاقبه.